60 Hz, estetem 98.6, minden csütörtök hajnal 3-tól 6-ig drum and bass műsor, sumával, mokkal, modulla, külföldi hazai zenék, live DJ mixek, party kritikák, interjú, drum and bass a légtérben, the style, kipa. Undorító okos műsor diplomásoknak. Pimele Miklós műsora. Minden csütörtökön éjféltől kettőig. A hallgatsz, nyersz. Ez volt a Devil Inside, ugye? Az a Twisted Sister-től. És a Csetinek elszállt a izéje a Hozé. A Cseti gyerekek elment. Úgyhogy küldjétek le még egyszer az SMS-eiteket, de csak az utolsókat, a 0639-986-986-ra. A másikok, Pávó, drága barátom, egyetlen unokatestvérem, első Ági, bal kézről való, hogy Adrián van a vonalban. Jaj, hello! Főkéből hívlak titeket, épp hazafelé jöttem, amikor eszembe jutott, hogy fel akarlak titeket hívni. Ó, nem menj haza. Szóval az a nagyon nagy problémám. Nekem is van egy. Nem hallom, nem hallom. Hideg van, gyere, megmelegítünk. És nagyon rossz, egyébként voltam a Vörös Martival. Nem, meg én. Igen, előkészítem, és jó volt. De mégis nagyjából megfogadtam az öltözködési tanácsot. Igen. Aha. De nem mind azért nagyjából. És betámadtál az első ektel, ahogy mondtam a múlt héten, tehát hogy igen. Le kell kapni az első csávót. Hát azt nem mondtad. De azt mondta. Mit? Azt mondtam, hogy egy kézi I love you-t mondtam, vagy igen, pedig... Igen, kézi I love you. Ja, kézi I love you-t. Az meg volt? Meg. Várj, mert kerestem meg. Itt a diagnózist, a kartotékokba, vagy Adrián. Adrián, ez a kézi I love you, megvan. És meg volt. Meg. Jó van akkor. Olyan, pontosokat át kell adnom. Viki puszít, ezeket nagyon szeretiteket, a Benji is nagyon szeretiteket. Igen. Jöjjenek ide. Jó. Négyen dobjatok, hozzatok még egy negyediket. Istenem, minden ilyen simán benne. Dobjatok össze taxira és gyertek be. Visszafelé már. Már csak anyukámat kell rávenni. Őt is hoztam. Hát ott inkább nem. Lajos utca 78, 5. emelet. Hát vagy... Portán mondjátok azt, hogy mokka vagy és mogul. Na, megnyerhetem a... A készüléked árát. Nem. Megnyerheted eszembe. A napot? Igen, mert hideg van, és a nap az meleg. Ah, de hát csak akkor, hogyha odaszorítjuk a mellünkhöz. Így süt a testünk közül. Ja, Adrián. Adrián, mielőtt legközelebb a Vörösmartiba mennél, egy nagyon fontos tanács, ezt is fogad meg, légy szíves. Ma a Pávó bácsinak, meg a Párizsi bácsinak névnapja van. Névnapja van, mind a ketten ugyanis... Holnap lesz névnapunk. De egyébként jövő héten, bocsánat. Jövő héten lesz névnapunk. Van, egy hét múlva lesz névnapunk, de elkezdtünk ünnepelni. Fel lehet minket köszönteni. Nekünk kell a kézi állavűt csinálni. Ó. Ez is könnyen ment. Elképesztő, ma nagyon jó napot, kívánok még valamit. Na? Ezt magamba csinálom, jó? Na, Adri, akkor a napocskával még várni kell éjfélig. És akkor Adri, ne haragudj, ritkán olvasok be SMS-eket, bocsánat. Egy pillanat. A következő SMS érkezett, csak hogy népszerűsítsem a 0639986986-ot. Nehogy megvedd a japán TDK együttes CD-jét, tök üres az egész. Ez régi. Ez. Hát ezt meg kell fogadni. Igen. Adri, miért nem jössz be? Miért nem csúszol vissza a budakeszi emelkedőn? Hát itt lakok úgy. Ja, egyébként itt is van egy csomó porszívó ügynök. Komolyan? Tudassatok már ki őket, én eldad itt házalna, de ilyen hülyék, ilyen nem szimpatikus. Mi bezzeg, ugye? Hát bezzeg. Ha mi egyszer becsöngetnénk, anyám. De én tegnap voltam az Adriennéknél Budakeszin. Mi volt? Kézi állav, jó volt? Új palotán akartam mondani. Nem, hát ajtót nyitott, és azt mondta, hogy húzzak a vérbe. Hát ezt nem mondta. Tök cikinek tart. Bezzek, ha a Párizsi Miki jönne ide. Pávó. Porszívó, te vagy. Pávót. De nem, ő nem tudta, hogy én vagyok a Párizsi Miki, érted? Dehogy nem, téged megismernélek. Hát fönn vagy a websájton, öreg. Fönn vagy a interneten. De. Figyelj, Párizsi, legyen az, hogy pofán váglak, ha még egyszer adás közben SMS-t olvasol? Nagyon gáz a beszélgetés, ez volt a másik SMS. De megint elkezdte SMS-t olvasni, és tudod, igen, hogy zsűlölöm. Igen, igen. Adri, igen. Jövő héten is lesz előkészítő? Nem. Soha többet már nem lesz? Vizsgai időszak van? 28-án. Mi? 18-án. Adri? Igen? Mikor lesz az előkészítő? 28-án. December 28-án? Igen. Azt nem hiszem. Akkor nem. Akkor 18-án. Jó, jó. Te lóksz onnan. Nem. Te nem mondasz igazat. Én lóksz. Te sem mondasz igazat. Te már egy kész született színésznő vagy, Adri. Na jó, nem dicsekszem. Nem dicsekszem. Most már affektálsz is. Mi lesz a beszédhibád, amikor majd híres színésznő leszel, Adri? Nem tudom. Sejpíteni fogsz, hogy pössze leszel? Kicsit sejpíts, ezt az nekem bejön. Mondd ezt, hogy nem tudok, most egy SS dráma sor sem. Zsébetűs is lehet. Zseng bong, hogy van az őszhúr, busong. Őszhúr, igen. Tudod? Zsűlölet nem jó. Zsűlölet, mondd azt, hogy zsűlölet. Zsűlölet. Jó lesz. Gyönyörű beszédhiba. Megborzongott bennem valami ott egészen alul. Egészen középen. Adri, köszönjük, hogy telefonáltál. Az Isten áldjon meg. És akkor következzen Tom Jones és egy halott ember. Itt az Estefem 98.6-on. Ördög bújt a vonóban, mondhatnánk stílusosan. Csecsemőfejnyi heréim könnyezik ezt a telefont. 240-33-85. Még több ilyen élvényt, még több mézet a madzagra. Tiltakozom a homofób megállapodásod ellen, Pávó. Én pedig nem bírlak elviselni, Párizsi. Ez itt az Gyűlölöm Gyűlölöm a droidjainkat is. És a Devil Inside. Devil. Lassan-lassan a nyugdíj folyosítóra irányítod, és tűz! We'll be right back. És vannak a nézőink is ezekben. Nézzétek, és hallgassátok. És kedves nézők, ez itt a Hit Remény Zsűrölet az SFM 98.6-on. És reméljük Enyingről egy telefonáló. Halló! Szia! Sziasztok, Stevie vagyok. Szevasz! Van Deréktől? Tessék? Nem Stevie? Nem, Stevie. Szilvi vagy? Persze, na, két problémám van. Hát, Szilvi, vártál néktől? A neved az egyik. Na, nem, hát az egyik az taraműsor, az egy dolog. Igen. Okay. Szégyed a magad, bunkó vagy, büntetést érdemelsz? Büntetés. Igen. Na mindegy, a másik. Következő, a te büntetésed lesz, mindenki készüljön rá. Mondja, a másik az. Akarok menni. Menjél, fiam. Fia. Nem tudom, hogy a kompasz hogy jár. Visegrádról nagy Marosan? Körülbelül úgy, mint a Sirilla György öregem, így télvíz idején. Egyszer átúsz, aztán lehet, nem jön vissza se. Na jó, én azt értem, de hát ugye száraz lábbal akarok átmenni, érted? Nagymarosan? Hát fogj egy ladikost. Hát jó, az azért nem úgy működik. Akkor... De hogy kerülsz a Nagymarosra? Hát lemegyünk vonattal. Érted, mert a pesti oldalon megy a vonat. Igen. Én tudom, hát, tudom. Pedig át kéne valahogy keveredni Visegrádra. Usszát. Ne, ilyet nem mondjuk neki, tehát mert még átúszta. Hát tudod, milyen diabolikus, mágikus karizmád van, Darnell, Krisztián. Ne úszát. Figyelj, halló. Gyere le Pestre. Nem, gyere vissza Vácig. Vácon mennyi lábkompal. Melyik parton vagy egyébként most? Egyébként kishajó működik. Az melyik biztos. Oldalon vagy? Visegrádi oldalon? Nagymarosi, Pest. Nem. Visegrádról akarsz Nagymarosra menni? Nagymarosról Visegrádra. Nagymarosról Visegrádra. Ja. Csak rosszul mondtad, ez a köznapi társalgásból megfordított szórend jött be, ugye Cseti mondom, mint gyakorló lektornak. Képzeljétek, a Cseti benne van abban az akadémiai bizottságban, sok SMS-eteknek köszönhetően, amelyik az új helyesírási szótárat fogja kiadni. Mert neki van a legnagyobb élő tapasztalata a magyar nyelvészek közül, és tehát azt kell csinálni, kishajó, az biztos van. Aha. Szóval fordított szórendben mondta, azt mondta, hogy Visegrádra akarok átjutni Nagymarosról. Akkor megmondom, mit csinálja. Menjél vissza Vácig. Igen. De ott köszönöm szépen a párizsi családnak. Igen. Ott minden esetre nézd meg, hogy még oda se építettek hidat, nem, és ilyenkor ott sem működik az ottani komp. Menj vissza a vasútállomásra, természetesen gyalog, és menj vissza a Nyugatiig. Pestre. Fú, hát igen. Tudtam, hogy bízhatok bennetek. Fantasztikus. Nyugatinál átmész szépen a délibe. Aha. Igen. És fölülsz a budai vonatra. Nincs budai vonat. Visegrádon nincs vasútállomás. Aha. A következőt kell csinálnod, Budapest nyugati pályaudvarhoz visszajössz, onnan a metróval az Árpád hídig. Árpád hídig, onnan gyalog föl át Budára, fölsétálsz a Mátyás Király út 36-ig, onnan visszajössz, igen. Az elég magasan van ott a normafánál, igen. Onnan visszajössz, és akkor szépen visszajössz az Árpád hídhoz, mert csak sétálni akartál. Híd föl. Mert Pesti híd föl, felszállsz a visegrádi buszra. De akkor elrontja, akkor megint is. És akkor Nagymarosról eljutottál Visegrádra. Aha, hát most egy nap alatt szerintem megvan. Aha, értem. Csak én ezt még úgy akarom, hogy 9 óráig beleférjen. Reggel. Reggel 9-ig? Hát addig gyalog is megjárod. Hát indulj el mondjuk előző reggel 9-kor. Ne, este 10 van, most próbál, fuss neki. Aha. Esd neki. Ma reggel 9-ig Nagymarosról el akarsz jutni Visegrádig? Nem. Szombaton reggel 7:30-kor indulna a vonat. Ráadásul ünnepnap. Hát, szombat. Munkaszüneti. Nem, ez munkaszüneti nap. Na mindegy. Van akinek munkaszüneti, van akinek ünnepnap. Utasz azt te szombaton? Fél 9-től, hogy mi van akkor? Fél 9, hát fél óra alatt mondjuk átúszom a Dunát, az nem baj. Ne ússzál. Hajó, ladik? Az azért, tehát úszni azért melós. Most kérdeztem egy 20 perce fél órával ezelőtt, amikor ezt az érdekes beszélgetést felvettük ezzel a fiúval. Igen. Akkor visszapörögtünk az elejére, tegyük le. Hát akkor bebuktuk, sajnos. Hívj egy taxit. Vegyél egy kocsit. Na jó. Na, köszönjük, hogy telefonáltál, ez az Estefem 98.6, és nem más, mint a Twisted Sisters, a kedvenc zenekarunk. Ne. Régóta szólt itt az Estefemen. És a büntetés. És a Twisted Sister után. A büntetés. Énekeljünk inkább. És utána jöhet a büntetés. Mindjárt jön. De nem akarok énekelni. Oké. Büntetés, de utána Twisted Sister, jó? Állíts meg. Jó. Teljesen összezavart ez most. Na. Akkor a büntetés. A büntetés ennek a fiúnak. Ebből lehet választani, utána berendezze a többi nyereményeket, és elkezdődik a torpedó játék. Keravél. Igen, itt vagyok. Megint hölgy, hát ma nőnap van. Tóth Gábor vagyok. A férfi? Olyan nőjes hangja volt. Hány éves, kedves Gábor? 15. Na ezért, bocsáss meg akkor, hogy ilyen, csak olyan kis lányos csengése volt a hangodnak. Igen, akkor mindjárt lövök. Jó, Gáborkám. Két Halló? Percig. Ne ez ennyit. Nagyon lőjél már. Mindjárt lövök. Mindjárt lőjél, Gábor. Ez, megint egy picit nyugodtan. Az a fontos, hogy miért legyen a fagyasztó. E3. Jó. Már E-et azt hagyjad. Na. Gáborkám. Halló. Háló, itt vagyok. Hát lőjél már, fiam. Igen. Na. Aladár 1. Jó, ez nem talált. Akkor. Háló. Nagyon rossz a vonal. Rossz a vonal, de már sajnos letelt az idő. Vége a játéknak. Gábor, szorítottam érted. Nagyon totojáztad ezt, de hát remélem, hogy a legközelebb alkalommal sikerült. Nagyon sokan kérdezték tőlem az utcán, hogy hát a Keravil vállalat nem megy tönkre a játéka. Hát nagyon örül a Keravil vállalat, megmondom, nagyon örül, hogy ilyen népszerű lett a Torpedó játék, és hát egyelőre még győzik ajándékkal. És új nevem is van az utcán, utánam kiabáltak a gyerekek, hogy Keravili, tehát ez most az új nevem, Keravili vagyok. Keravil Torpedó. Három lövése van, próbálj elengedni a táblán. Na? Próbáljuk akkor az alatt. Próbáljuk? Többen tetszenek lenni? Nem, hát magával. Ja, velem tetszik együtt. Jó, én nem segíthetek. Torpedó. Várom a következő versenyzőt. Háló! Megint egy idős hölgy hang. Test. Ó, Váradi Fruzsina. Fruzsi, és hány éves, kedves Fruzsina? 7 éves? Úristen, 7 éves, komoly hölgy. Már játszottál ilyen torpedó játékot? Nem játszottál? Akkor hogy fogsz nyerni nekem? Egyedül vagy otthon? Ügyes vagyok. Egyedül? Nem, jó van, hangosan beszélj, mert nem hallom. Na, hát akkor figyeld, milyen ajándékot választasz? BMX. Mit? BMX-et? Hát, nincs rajta. Nagyon örül, de a BMX-et az most nincs itt az ajándékok között. Hát, ami... Akkor színes tévé. Színes tévé, de nincs BMX, jó a színes tévé. Kerovit. Minden napi forgalomban megmutatkozik annak a haszna, hogy maguk ennyire keményen hirdettek nálunk. Egyértelműen megállapíthatom, hogy kedvező hatással volt a forgalom alakulására az a körülmény, hogy mi ebben a játékban részt vettünk. És mindenkitől elnézést kérünk, több mint 80 ezeren telefonálnak egy nap, és akkor már nem is csönk ki a készülékünk, hiszen olyan nyomás van rajta, még mással beszéltet se jelez, tehát elnézést kérünk azoktól, akiknek nem sikerült játszani a torpedó játékon. Keravil Torpedó. Melyik boltba tetszik dolgozni? A Lipacki kölcsönzőnél. Értem, és sokan vannak most ott az üzletben? Vannak, mert állandóan megy a televízió, mióta az MTV Plus megy. Én következem. Van egy ajánlatom. Ígérem, hogy nem sértődöm meg, ha csendben és halkan arrébb teszik a lemezjátszó tűjét. Csak az a kérésem, hogy ne karcoljak meg, az ugyanis árt a tűnek. Fantasztikus, fantasztikus! Tehát én és a barátaim. Továbbá egy dal, amelynek címe Rap and Roll. Barátom, te is boldog lehetsz, hogy ilyen lemez előhet. A pick-up nincs még a lemezen, de a ritmus érzed már a kezeden. Néhány percet, de is ez lehet, csak szólnod kell és közénk jöhet. Ha nem sikerül elsőre, ne bánkodj, James Brown is lehet a barátod. fel, hogyha a talpad diszkez, hogyha a lábad X-lesz, ne szívd merre a viccet, járd a járda fixet, járd a járda fixet, járd a járda fixet, járd a járda fixet, járd a járda fixet, aha! Hozzuk az új fazont! Matkó, póló, jár a szél szóló, nyitja meg a break szezont! Akcióra készen, nem bírom kitétlen, a világ fejre áll! Gyülekező, gyülekező, gyülekező a stop táblánál! Járd a járda visszet, járd a járda fixet! Ha a drága helyekre nem tellett, hát a közút felkapott tánchely lett! Iskola útban, tornaterem, másnak a csompabér nem terem! Örög, mint a rulett, a far piruett duett. Utca végén sarok, a szokványosra. Figyülök! Ha-ha! Járt a járt a fixet! Járt a járt a fixet! Járt a járt a fixet! Jön a break, jön a break! Egyre jobb kedvünk van, hiszen egyre közelebb érünk az évfélhez. Ha hív a zene, a tánc, semmi se fontos. Mit csinálsz? A tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Tudod, hogy a sok kértem, hogy hizet. A tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ja, hallgassuk. Mit csinálsz? Szesztiszol? Ugye tudod, hogy a sok fiától meghizol? Józan ész, vissza se néz. Olyan hülye leszel haver, mint egy punkzenész. Azt mondod, ez kell, jó kedvű leszel. Haveroktól azt látod, hogy mit szeszel. Megduzod a máj, jön az impotencia. Akkor látod, hogy mi a tánc vagy a pia. Ne csak az egyik lábadra lép, váltogat. Hát ha bírod még. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Lukat, parkát, sötét pince mélyén, vaksanál csak parkát. Kábor, képek, boziát lesed, vedeled az almabort, mi szétmegy a fejed. Mondod kell a mámor, menekülsz a mából, ennek okából a földre okából. Nem jó a játék, sokkal jobban jársz, ha magad lábán mész a temetőbe. Ó, vagy egy más perspektíva. Épp te leszel, klinika és nincs is demonstráció. Meg szak az egyik lábadra lép, hátogat. Ha bírod még, ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen fontos. a zene, a tánc semmi se fontos, csak a biztos, hogy nem fontos. Kiszínálsz, fesz tiszol, ugye tudod, hogy a sok piáton meghízol. Józom én, biztosan én, olyan hülye leszel, ha meg ide pangzenét. Azt mondod ezzel, jókedvű leszel, haveroktól azt látod, hogy mind szeszel. Megküzöd a máj, jön az impotencia, akkor látod, hogy mi jobb a tánc vagy a pia. De csak az egyik lábadra lép, váltogad, hát ha bírod még. Hey, hey, hey. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Ha hív a zene, a tánc semmi se fontos, csak a ritmus legyen pontos. Figyelj, mindjárt adásban vagyunk. Figyelj. Na, most próbálj meg jó fejeket. Oké, 3, 2, 1. Hölgyeim és uraim, ez itt az Estefem 98.6. Telefonszámunk 2-40-33-85, ismét rángatott a vonal. Panka van a vonalban, és egy nagy-nagy problémával. Mivel segíthetünk neked innen a távolból, Panka? Szóval ez nekem a nagy problémám, hogy órák óta itt török, és teljesen szelkeol az ujjam, és nem bírom kiszedni. Asztalos vagy, Panka? Nem, csak már ilyen nagy lyukokatások itt neki, és egyszerűen nem hajlandó kijönni. Szóval mi a fránya szálka. Hogy szívjuk a kis nyelvünkkel? Hogy került a... Szétcsaptál a falecsóban? Csata? Hát nem, de fogalmam, hogy hogy került az ide. Itt van elég régen. Panka. Kis tömzsi frankfurti virzsli szerű tenyeret képzeljünk magunk elé? Nem. Ilyen nőjesed. Nőjesed. Nőjesed. De a panka nem a room size-ból a manka, ugye? Nem. Csata. A panka az csak panka. Panka, akinek térden állva rimánkodik Pól Anka. Csata. Szóval mit tanácsoltok? Hát, forduljál orvoshoz. Panka, kérdezz akinek minden testtájéka, völgy és lanka. Csata. Na mindegy, hát köztösségítés. Panka, akinek énekel a búbos banka. Banka, tényleg. Akinek énekel a búbos banka. Na jól van, akkor köszönöm. Megmondom, várjál. Valami nagyon, nagyon puhát bőrszerűt kell szorongatni a csukla a tenyeredben, és akkor az kihozza a szálkákat. Így van. Meg egy kis krém 21. Miből gondolod? Miről beszélsz most? Nem vágom. Kézi I love you-ról. Igen. Tehát kell keresned egy hozzád kötet, egy valami faj, egy bőrrudat, vagy valamit. Tehát, ami tudsz, hogy szorongatni. Ne kell kenned előtte a tenyeredet művelve. Tudod, vannak férfiak, akik az alkarjukat erősítik. Nem biztos, hogy igen. Mondom. Vannak férfiak, akik az alkarjukat erősítik, és egy ilyen gumikarikát szorongatnak. Húsági főcsatorna, mi? És egy ilyen gumikarikát. Maradj már. Egy ilyen gumikarikát szorongatnak egész nap, hogy izmos legyen az alkarjuk. Tudod, melyik az? Na, vágom. Na, neked is úgy kéne egy ilyen nem pont egy gumikarikát, hanem egy ilyen botszerű, de bőrrel bevont tüneménnyel ezt csinálni. Nem is feltétlenül nyomkodni kéne, hanem így húzogatni. Előtte kent be a kis tenyeredet krém 21-jel, vagy kalodermával. Kaloderma, testápoló, nivea, bármi. Nem kell dolgozni, mert akkor felmelegszik. Különösen nagyon érdekes a fogás, hogyha hideg még egy kicsit a krém. Így van, jól indul akkor. Vágom, de most én nem a szálkáról beszéltek. Nagyon miről? Átértünk. De a szálka, ki fog jönni? Szálkáról beszélünk. Valami mindenképp jön. Valami mindenképp jön. Kezedben van a bőrrúd. És tehát úgy kerítettél valahonnan egy bőrrúdat. Ti már volt a szomszédod, vagy valami. És akkor fogod a bőrrúdat, és akkor ilyen vízszintes, tehát dörzsölő mozdulatokat végzel a tenyeredbe, vagy markodba fogod, és ilyen dörzsölő mozdulatokat végzel. Nem, nagyon keményen, finoman. Aztán egyre keményebben, és a végén és valami felpuhul, ki, vagy a szálka, vagy valami ki fog jönni. Végén felpuhul a tenyereden a bőr, és akkor itt a szálkák könnyedén eltávoznak. Ne, jó, van, kipróbálom a dolgot, majd jelentkezek. Kutyád van. Oké. Na, köszi, szia, kösz, hogy hívtál, Panka. Pávó világ életében nagy állatbarát volt, ezért aztán korpa közé keveredett, sokat volt állatok között, és maga is állattá vált. Halló. Dobjunk gyöngyöt a disznók elé, parancsolj! Pajor Tamás, kérek, Pajor Tamást! Kit? Pajor Tamás, kérek, Pajor Tamást! Ja? A mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a mozi, a Bau. Szerintem megint átteveztünk az értelem túloldalára. 240-33-85 a tisztaság vonala, 06-39-986-986 az estem 98.6 elérhetőségünk. És ez pedig 10 óra 15 perckor a Crystal és a New Order egy új generáció új dala. Itt az SDFM 98.6-on a hitremény zsűlöletben, ami gyakorlatilag ennek az adónak az X-aktákja. Így van, minden szerdán 8-tól évfélig. Mindenki vegye elő a bazzát. Rob. To infinity and beyond. Chat. Pávó. És Párizsi. És a nagy-nagy rock'n'roll lélek, aki itt ül mellettünk. István. István. A biztonságéver. István a biztonságéver. És annak az 500 embernek, aki dolgozik még a stábban, most ezúton köszönjük meg. Srácok. Másfél éves munkájukat. Köszönjük a Te a zenekarnak. Köszönjük a kettő stúdió állandó vendégeinek, a stábnak. Köszönjük. A biztonságiaknak. A 30 technikusnak. És természetesen a sminknek. És köszönjük nektek, 10-15 hallgató. Köszönjük. Yeah. I don't know what to say. Istenem, egy igazi férfi. Halló, halló, hallom 86-ot. Halló. Na, én vagyok megint, komolyan. Komolyan te vagy? Aha, figyelj, az előbb beraktam a mobilról is, mert csak lemerültözött a bunkó telefonom. A kártya. A beszédeddel vannak problémáid, vagy miért telefonáltál? Nem a beszédem a problémák, hanem egy gangsterbe vagyok szerelmes. Várjál, mert annak pöcse van. A nőjébe, és ő is belém, és le akarják vágni a szerszámot, meg a fejemet is. Egy gangster nőjébe vagy szerelmes? Ja, hogy kezdődött a dolog? Au! Hát úgy ismerkedtünk meg egy szórakozó helyen. Igen, helyileg hova tegyük ezt a szórakozó helyet? Ezt messzire. Várostól messzire. Várostól messzire. Aha. Hol? Azt nem mondom meg. Ebben az országban volt? Itt persze, hogy nem. A gangster magyar? Magyar, igen. Akkor nem. Nem is gangster. Olyat pályán is csináltam. Kis pályás. De gangster, képzeljétek egy gangster. De hogyha akarjátok, akkor több nyelven is el tudom nektek mondani. Tehát németül, angolul, franciául, vagy esetleg arabul. Komolyan? Arabul. Mondd el arabul. Arabul elmondjam nektek? Igen, igen. De hambarle de se le hambarle de se le hambarle de. Ez hosszú, ez nem lesz a gangster. Figyelj! Ja. Képzeld el, engem életemben kétszer megfenyegettek meg úgy komolyan. És mivel fenyegettek meg? Egyszer egy férj megfenyegetett, hogy autószerelő volt, és ugye csavarkulcsal nagyon is. A szervassal. A szervassal. A szervassal? Alámnéz, mint egy izének, egy motorháznak. Egy motorháznak. És fölbontja, mint egy eljegyzést. Fölbontatok volna egy 28-as villáskulcsal. Egy 28-as, egy 28-as csavaranyával, így van. Igen, igen. És aztán a másik nemrég volt, az csak annyi, hogy meghalok. Annyi, hogy meghalsz. Megfogok. Egyszer mindannyian meghalunk. Figyelj, de egy nőért szerinted érdemes meghalni? Hát ott nem. Nem érdemes? Mondjuk nem szekál utána. De komolyan mondom, hogy olyan nő, hogy feldobod a... Érted? Hogy érdemes szerintem egy nőért meghalni, mert utána nem szemétkedik veled nap, mint nap. Nem zsarol, nem zsarnokoskodik, érted? Hanem úgy nyugiba vagy. Érted? Nátok lehet picit, nagyon-nagyon picit csúnyán beszélni? Nem. Sajnos három. Csak ugye, akkor írt körül. Jön, jó? Tehát ez olyan nő, hogy feldobod a... És egész nap süt a nap. Feldobod a... Pacskert? Hát nem. Hát dehogy a pacskert, talpad. Nem a pacskert. Hát a lába között, ami van. Feldobod. Olyan gyönyörű, hogyha feldobod. Függővel van dolgom. Láttatok a Harlem éjszakákat? Nem. Jaj. Ez egy Murphynek a filmje volt. Feldobod a tamponját, süt a nap. Azaz. Igen, amit a tamponra kell elhúzni. Ja, értem. Az a műanyag kis védő. Basz, amit leveszel róla. Majdnem műanyag, marhabőrből van. Így van. Szinte rádott kontráznak a kocsmába, hallod? Mondjad? Rádott kontráznak a kocsmába. Kontráznak a kocsmába. Valaki azt mondta hátad mögött, így van, igen. Nem, régen ülnek egy járőr kocsiban, és a hátsó ülésről szóltak be. Ja. Hátsó ülésről szóltak be. Nem a hátsó ülésről, én egy első osztályú étteremben dolgozom. Melyik az? Nem itt. Nagyon messze vagyok én az országtól, és a Budapesttől. Ja? Ja, csak, és csak ott helyi gangster? Olyan rádió vevő egységünk van, ami az estefemet kimondottan csak a mi vendéglátó egységünknek sugározza. Wow. És hány kilométerre vagytok cirka Budapesttől? 1500-2000. Uh-huh. Ez most nem hiszem el. Hát nem is lehet elhinni, mert ugyanis Magyarországnak, hogyha megnézzük a kerületét, tehát nincs olyan távolság egyik pontból, legtávolabb pontjából. Na de azt gondoltam, hogy valahol annektáltatok egy kis földet Magyarországhoz, valahol nyugaton. Azt annak szurkoltam, hogy Frankfurtból telefonálsz esetleg, és elfoglaltuk Frankfurtot. Így igaz. És a Magyar Köztársasághoz csatoltuk. Így igaz, a Magyar Köztársaság csatoltuk. Te hülye vagy. Gratulálok. Francia delegációkkal fogunk érkezni. Te hülye vagy. Esküvőkre leugattál. Nem. A Robnak mondta, meg a kettes stúdió közönségének. Egy embernek mondta, akit elkezdett tapsolni. Ki tapsol? Hát itt ilyen nézők. Elfoglaltuk. Most ültök bent egy ilyen kis kuckóba. Nehogy is, ez a kettes stúdió. Kettes stúdióba ültök, és közben ülnek ki a stúdió körül emberek, és tapsolnak. Nem a stúdió körül, ez egy nagyon nagy stúdió. 2000 néző? Ez borzasztó nagy tere van, nem? 500 néző, úgy képzeld, mint a heti hetes. Mi itt ülünk egy ilyen megvilágított padlón, és van egy ilyen... Itt egy kór sört, nem probléma? Nyugodtan, de nyugodtan. És itt van egy ilyen komolyabb publikum, akit úgy nem látsz, de itt van. Aha. Sorsolás útján kerülnek be. Azok közül, akik... Mondjátok meg nekik, hogy üdvözlöm őket. És ők is üdvözölnek téged még egyszer. Jól van, oké. Okay. De most leráztok engem, vagy nem? Nem. Megmondom, mit csináljál a gangsterrel. Küzdősportokat próbáltál már? Nem. Azokban ne bízzál. Hát okosan kell. 24 éves leszek, de 27 éve karaokizok. Jó, nem a, az, a, az a, figyelj, az a lényeg, hogy a gangsternek nem erővel kell neki menni. Ha teljesen biztos például, hogy poén fúzik. Figyelj, és hogyha már 28-as anyakulcsa próbálok neki szaladni. Nem. Egy olyan nem szaladunk. 30 méterű neki szaladok, egy hatalmas lenet, és megpróbálom átcsúcson verni. Nem szaladunk neki. Igen? A gangsternek. Okosak vagyunk, visszafogottak vagyunk. Jó? Jó. Észre. Először is. Többet észre, mint fűrészre. Csata. Fűrész csata? Fűrész csata. Milyen fűrész? Lomfűrész vagy ez a gépi fűrész? Nem, ezt te még nem ismered a többet csatát. Többet észre, mint gépészsel. Csata. Nem érem fűrészsel, hogy mi történt a gépészsel. Hát egyetlen egy baj van, mert hogy egy akkora IQ gödör vagyok, hogy... Hát akkor meg miért akarsz csajt magadnak? Hát neked nyomtatják azokat a színes lapokat, nem? Gangster sárga, csaj. Sárga színű? Marha drága csaj lehet például. Drága csaj lehet. Aha. De figyelj, de most ez egy dolog, hogy... Nekem sok olyan csajom volt, aki gangstereknek volt a csaj, és ez nem az volt a baj, nem az volt az elsődleges baj, hogy ki akartak belezni, meg akartak ölni, de meg akartak nyomorítani, a nemi szervemet akarták a számba tuszkolni, érted? Aha. Hanem az volt a baj... Az mint bakfitty. Az mint bakfitty. Olyan rohadt drágák voltak azok a csajok, mert annyira föltették náluk a nívó minimumot. Plastromot. Igen. Hogy komolyan mondom, kétszer annyiba kerültek. Ez is drága csaj? Hát elég, igen, eléggé. Eléggé? Eléggé. De pénzzel bírod? Mennyibe van eddig? Mi volt a vagytok együtt? Megpróbáljuk. Az igazság, hogy ez egy körülbelül egy hete tart, szóval... Mennyi pénzed ment rá? Eddig? Aha. Nem sok. Na, úgy nagyjából. Karcsú nagyon. Na. Mi a karcsú? Összeget, mert, nem mondjál mert a pénz az nem boldog. Mert rájönne belőle, hogy ki vagyok. Hát egy gangsternek a nője lehet, hogy érted? Ütületett. Tehát a pénz az ettől látszik, hogy nem boldog itt, mert ütiveri, és büdös kurva. Most gondolod, hogyha neked van egy nő, és te úgy kelted föl, keljél már föl, te hülye kurva. Három. Nem tiltott le. Az annyi szó. Nem tiltott le. Jó, nem beszélj csúnyán. Tehát, hogy igen, úgy kellene föl. Közben lenne egy helyes, rendes fiú egy első osztályú vendéglátó helyiségben. Igen. Dolgozó. Vagy máshol. Nagy jattal, komoly jatt, potenciál. Nagy jattal. Nekem nincs jattom. Hoppá, de azért valamit azért vissza... Valami van, ja. Töltesz azért egy kis etil alkoholt a vodkában, nem? És itt hullanak az emberek. De az nem etil, hanem az metil alkohol. Nem, a metiltől hullanak az emberek. Az emberek. Igen. De az etiltől is lehet azt hiszem részleges vakságot kapni. Attól nem lehet, csak a metil alkoholtól lehet. És elég hozzá fél deci, és attól megvakulsz. Ne. Ezt csak azért mondom, mert borász a szakmám. Borász vagy? Aha. Mi a legjobb bor? Akkor éljél a borászat fegyverével. Itasd le a gangstert. Itasam le az és emberemet, amikor igaz? Amikor le van itatva... És rá arra, hogy kurvára nem is akarja ezt az egész. Száz. Azaz? Nem. Nem, erre beszél. Itasd le. Igen? Ne próbálj összehaverkodni a gangsterrel. Igen? Ne próbálj össze. Egyszerűen amikor részeg, mondd el neki. És utána, másnap, mire magához tér, messzire tűnj el onnan, ahol vagy. A lányjal együtt. Hagyjatok ki egy olyan 5-6 hetet. Aha. Jó, és amikor visszamentek, hogy addig rohány egy életet. Egy életet hagyunk. Vagy telepedjetek le máshol. Hogyha letelepedünk mondjuk Szabolcs-Szatmárban, Róka-Bokorba. Mondjuk Münchenbe. Igen. Az jobb. München? München. Igen. München. Értem. Mondjuk. Tudod, hogy hol van Róka-Bokor? Tudom. Természetesen. A Bokor települések, igen. Utolsó magyar hadifogoly származik. Bizony. Csukák András. Krucskónak a könyvéből olvastam. Krucskó? Vitali Krucskó. Tucskó, vagy Trucskó, vagy... Trucsmó. Tacskó, ez nem vagytok rokonok? Új Tracskó. Mi? Nem vagytok rokonok? Hát nem, mert én nem szerv vagyok. Figyelj, és akkor most ez tényleg, ez megy az étterembe? Hogy? Ez megy az étterembe? Kezeket a pultra. Akkor parancsold meg a vendégeknek, hogy álljanak fel és táncoljanak, mert ez itt Tito Puento Junior és az Olyekomová az Estezem 98.6-on. Minél távolabb, minél jobban, minél szebben.